Ölü toprak da onlar için bir ayet değildir. Biz onu yağmurla dirilttik de ondan pek çok taneler çıkardık. İşte onlar bunlardan yerler.